موري موري تنگا يا پولا پاک و براکڑا زڑا دلا نوڑای دبی زڑا يا ملک زڑا کڑا موري موري موري موري موري تنگا يا پولا پاک و براکڑا یا ملک زڑی راکڑا موری موری موری بیا در تماشم شوا من کریزی می پلاس کیک دا بیا در تماشم شوا من کریزی می پلاس کیک دا خلا زمان تر خدا خلا زمان تر خدا حالا گو مرچوی خواگ راکلا زڑ زیران دوڑای دبی زڑ یا ملک زڑ راکلا موری موری موری موری موری تنگا یا پولا پاک و براکلا یا ملک زڑی راکڑا موری موری موری ما دجوان پلوبا کی گریوان تر لمن وشلاو ما دجوان پلوبا کی گریوان تر لمن وشلاو تار پستن کیوا تار پستن کی واچا و تنی دا گریوان راکڑا زڑا دیران وڑی دبی زڑا یا ملنگ زڑا راکڑا موری موری موری موری موری تنگا یا پولا پاک و براکڑا ملنگ زڑ راکڑا موری موری موری غرطا مراغلے چی دغام پولو زڑ و جانم غرطا مراغلے چی دغام پولو زڑ و جانم ڈن می دزڑ ڈوب دے ڈن می دزڑ ڈوب دے درونو اخکو یال راکڑا زڑ زیران وڑای دبی زڑ یا ملک زڑ راکڑا موری موری موری موری موری تنگا یا پولا پاک و براکڑا زڑ زیران وڑای یا ملک زڑ راکڑا موری موری موری سر تمی زنگون کی دویختو کی ملوہ گوتی سر تمی زنگون کی دویختو کی ملوہ گوتی خوب ناراض خوب خوب ناراض خوب را ولا خوب کی الوت راکڑا زڑ زیران وڑای دبی زڑ یا ملنگ زڑ راکڑا موری موری موری موری موری تنگا یا پولا پاک و براکڑا یا ملک زڑ راکڑا موری موری موری موری موری تنگا یا پلپا